السلام عليكم ورحمة الله. بھائی محمد شہزاد ہے پوری کے لیے چند اشعار، اللہ ان کو قبول فرمائے، جو جذبات اس کے اندر ہیں وہ دعائیں میں قبول فرمائے، پیش خدمت ہیں. الہی میرا قلب تو پاک کر دے، الہی میرا قلب تو پاک کر دے، محبت سے اپنی میرا قلب بھر دے، محبت سے اپنی میرا قلب بھر دے. کسی کا نہ ٹھہرا ہوں میرے دل پر، کسی کا سرشار کر دے، الہی میرا قلب تو پاک کر دے. گناہوں سے ڈرتا رہوں رات دن میں، گناہوں سے ڈرتا اپنا ہی ڈر دے، محبت سے اپنی میرا قلب بھر دے. کہیں نہ جھکے سر کسی کے بھی آگے، کہیں نہ جھکے سر کسی کے بھی آگے، جھکے تیرے آگے مجھے ایسا سر دے، الہی میرا قلب تو پاک کر دے. خطا کار شہزاد کی آبرو رکھ، خطا کار شہزاد کی آبرو رکھ، میری اس دعا میں خدا تو اثر دے، الہی میرا قلب تو پاک کر دے، محبت سے اپنی میرا قلب بھر دے، میرے دل کو ایسا تو سرشار کر دے، میری اس دعا میں خدا تو اثر دے. پیشکش ترجمان احناف، پروجیکٹ یورز ویب ڈاٹ کام.